Kamiński. Nocny kochanek. Raz, dwa, trzy. Bilety na e-bilet.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 3 sierpnia. Jest 21. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Prezes Orlenu zaprzecza, że dobre wyniki spółki to efekt podwyżek cen paliw. Specjaliści spodziewają się pogorszenia sytuacji epidemicznej. Ostatni bilans to ponad 160 zakażeń koronawirusem. Po roku przerwy festiwal Dwa Teatry powraca w innym mieście, w Zamościu. Staramy się naprawdę bardzo mocno stabilizować ceny paliw w detalu, tak mówi prezes PKN Orlen w Polskim Radiu 24. Podkreśla, że rekordowe zyski spółki za dwa kwartały tego roku to efekt m.in. właściwych decyzji inwestycyjnych. Obajtek dodaje, że znacząca poprawa wyników grupy Orlen nie wynika ze wzrostu cen paliw na stacjach benzynowych, ale jest przede wszystkim efektem dobrego zarządzania spółką. Zwraca uwagę, że inwestycje Orlenu są również na rekordowym poziomie. W tym roku wydamy około 9 ponad miliardów złotych na inwestycje. Za czasów Platformy wydawano 2 miliardy złotych na inwestycje, miliard złotych na inwestycje. Proszę zobaczyć, to jest renesans rozwoju tego koncernu. Największe w historii inwestycje. Daniel Obajtek przypomniał, że w pierwszym półroczu tego roku Orlen wypracował zysk operacyjny w wysokości 5,5 miliarda złotych. Pogorszenie sytuacji epidemicznej spodziewa się dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych i z Uczelni Łazarskiego. Na razie, jak przyznaje, jest dobrze. Ostatniej doby zarejestrowano 164 nowe zakażenia koronawirusem. Zmarły 4 osoby. Te małe liczby mogą się oczywiście zmienić w duże, więc to, że teraz jest dobrze, to oczywiście nas cieszy, ale jest coraz gorzej i możemy dojść do oczywiście dużo, dużo wyższych wartości. Póki co jeszcze nie obserwujemy zakażeń w podstawowej opiece zdrowotnej, obserwujemy natomiast bardzo małą liczbę szczepień, szczególnie pierwszodawkowych. W Polsce mamy ponad 17,5 miliona osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19. Burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio zapowiedział, że wkrótce tylko osoby zaszczepione przeciwko koronawirusowi będą mogły korzystać z pomieszczeń zamkniętych w restauracjach, siłowniach czy lokalach rozrywkowych. Przepis będzie też dotyczył osób pracujących w tych miejscach. Nowe zasady będą w najbliższych tygodniach stopniowo wprowadzane w życie, by od 13 września obowiązywać już w całym mieście. Decyzja władz Nowego Jorku oznacza radykalne i pierwsze tego typu zaostrzenie restrykcji w Stanach Zjednoczonych. Policjanci z Portugalii i Hiszpanii rozbili gang, który sprowadzał na Półwysep Iberyjski kokainę z Ameryki Łacińskiej. Na jego czele stała 79-letnia portugalska emerytka. Oficjalnie kobieta szefowała spółce importującej materiały budowlane. Została zatrzymana na północy Portugalii, dokąd była kierowana większość ładunków narkotyków. W ręce policjantów wpadło też dwóch współpracowników seniorki. Wciąż są poszukiwani inni członkowie gangu. Festiwal Dwa Teatry w tym roku odbędzie się w Zamościu. W miejskim ratuszu podpisano porozumienie w sprawie organizacji imprezy. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska podkreśla, że festiwal z pewnością przyniesie widzom wiele wspaniałych wrażeń. Bardzo dziękuję władzom miasta za gościnę Telewizji Polskiej, za udział i współorganizację tego prestiżowego przedsięwzięcia. I jestem przekonana, że nasi słuchacze, widzowie, odbiorcy będą mieli mnóstwo wspaniałych, niezapomnianych wrażeń. Dwa Teatry to Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Od 19 lat był organizowany w Sopocie. W ubiegłym roku festiwal został odwołany z powodu pandemii. Wydarzenie ma formę przeglądu teatru słuchowisk radiowych i spektakli telewizyjnych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na program zaprasza sponsor, producent leku dla mężczyzn Mensil Max. www.mensilmax.pl. Czas na serwis sportowy. Adam Malecki. To był udany dzień medalowy dla reprezentacji Polski na Igrzyskach. Dziś biało-czerwoni wywalczyli 4 krążki. Złoty, srebrny i 2 brązowe. W sumie Polska zdobyła w Tokio 6 medali. O medalu olimpijskim marzyli także nasi siatkarze. Ich sen się jednak nie spełni, a ich koszmarem okazali się Francuzi, którzy ograli biało-czerwonych po tiebreaku. Rywale zawiesili wysoko poprzeczkę, przekonuje Kamil Semeniuk. Reprezentacja Francji zagrała naprawdę kapitalne spotkanie. Mimo przegranego ich pierwszego seta nie poddali się, wyszli na kolejne partie. Myślę, że dwa razy bardziej zmotywowani. Naprawdę szaleli w defensywie, potrafili z tych obron skuteczne kontrataki wyprowadzać. A wiemy, że takie kontrataki po nieprawdopodobnych obronach no troszeczkę podłamują. No i nas to może też troszeczkę rozbiło. Staraliśmy się z całej siły, daliśmy 100% siebie, pełne serducho na boisku. Taki jest sport, ktoś wygrywa, ktoś przegrywa. Trudno zebrać myśli po takim meczu, mówił zawiedziony Aleksander Śliwka. Jest nam bardzo smutno, bo mieliśmy 2-1 i prowadziliśmy, także mieliśmy nadzieję na zwycięstwo, ale wygrali Francuzi. Nie będę teraz wdzielał się w jakąś analizę spotkania, jest nam po prostu bardzo smutno. W tej chwili się nie będziemy tym zajmować. Przegraliśmy spotkanie, które było dla nas najważniejsze i na pewno teraz będziemy mieć czas, żeby to przetrawić. Kolejną dużą imprezą, jaka czeka naszych siatkarzy, to wrześniowe Mistrzostwa Europy. Przed dużym wyzwaniem stoją także piłkarze Legii Warszawa. Oni w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów zagrają jutro w Zagrzebiu z Dinamem. Chorwaci to bardzo wymagający rywal, przekonuje obrońca Mateusz Wieteska. Przejść te dwie rundy. Nie przegraliśmy meczu jeszcze w tych eliminacjach, więc na pewno jesteśmy zadowoleni, jak to wygląda w tych rundach eliminacyjnych. Przyjechaliśmy tutaj do trudnego przeciwnika, gdzie będzie fajnie się zmierzyć z bardzo dobrymi zawodnikami. To będzie dla nas bardzo wartościowy sprawdzian, gdzie chcemy się pokazać z jak najlepszej strony. Naszymi marzeniami jest gra w Lidze Mistrzów i wiemy, że to są trudni rywale. Wiemy, że to jest w naszym zasięgu, wiemy, jaką jesteśmy drużyną, wiemy, kim jesteśmy i też wiemy, że możemy to osiągnąć. Czyli wszystko wiadomo. Początek meczu Dinamo Legia jutro o 20:00, rewanż w przyszły wtorek w Warszawie. Także jutro kolejne nadzieje na krążki olimpijskie. W wyścigu medalowym w żeglarskiej klasie 470 popłynie duet Agnieszka Skrzypulec i Jolanta Ogar. Nasza załoga zajmuje obecnie trzecie miejsce, a szansa jest nawet na srebro. W finale olimpijskim na 800 metrów pobiegnie Patryk Dobek, a w rzucie młotem rywalizować będą Paweł Fajdek i Wojciech Nowicki. To już czas finałów. Podsumowanie sportowe dnia, kilka minut po 23:00. Zapraszam. Na program zaprosił sponsor. Producent leku dla mężczyzn Mensil Max. www.mensilmax.pl. Od 11 do 14 stopni pokażą nocą termometry. Miejscami przelotnie popada, na południu gdzieniegdzie burze. Jutro przewaga chmur będzie padać i grzmieć. W środę do 21 stopni w Suwałkach i Olsztynie, w Warszawie i Łodzi 22 do 24 w Zielonej Górze i Gorzowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Teraz ceny w dół. Lodówka za złotówkę? Tak, w Media Ekspert w promocji multirabaty. Piąty produkt nawet za złotówkę. Na przykład srebrna dwumetrowa lodówka Whirlpool No Frost. Technologia szósty zmysł. Teraz za jedyne 1699 zł, a w promocji nawet za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Teraz ceny w dół. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, zaprasza na festiwal Naturalnie Mazury. Węgorzewo 5-7 sierpnia. Wystąpią m.in. Mateusz Pospieszalski z zaproszonymi gośćmi, Wojtek Mazolewski Quintet, Sydney Polak, Karaś Rogucki, Ralf Kamiński, Nocny Kochanek, Raz, Dwa, Trzy. Bilety na e-bilet.pl. Żegnamy reklamy. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Muzyka z Trójką. Slaves and servants of greed, because you are born into the age of panic, into an age of panic. 12 minut po godzinie 21. Słuchacie Państwo Apteki Wieczornej. Dzisiejszy wstęp zrobiła nam grupa Sensors, Age of Panic. Ja Was, proszę Państwa, witam w gronie Justyna Grabas, Elżbieta Różycka i przy mikrofonie Jędrzej Kodymowski. Możecie też pisać do mnie na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. To jest, proszę Państwa, takie w pewnym sensie podsumowanie zeszłego miesiąca. Zawsze już taka tradycja zaczyna się nam kształtować, że w pierwszym tygodniu nowego miesiąca jest podsumowanie poprzedniego i tak też słuchamy tych utworów, które najbardziej się Państwu podobały. Tak przechodząc płynnie do naszej listy, przed Państwem grupa The Dumplings i Kocham Cię, Kochanie Moje, czyli cover zespołu Manam. Sad wiosenny, rozgrzany i senny. Kocham cię, kochanie moje, do rozstania i powroty. I nagle dzwony dzwonią, ciało mi boli. Jakżeż to słodko brzmi, kocham cię, to było, proszę Państwa, to był zespół The Dumplings i Kocham cię, kochanie moje, czyli cover zespołu Manam. Teraz już przejdziemy do grupy, która, wykorzystując same konsonanse, czyli dźwięki, które do siebie pasują, podobają nam się, to nie są te stwarzające nastrój grozy, konsonanse, dysonanse, które jeszcze w niektórych interwałach, czyli odległościach między dźwiękami wprowadzają na przykład nastrój grozy. Tutaj jest akurat całkowicie klimat wakacyjny, osadzony też w konwencji, od której staramy się nie odbiegać w Aptece Wieczornej w trzecim programie Polskiego Radia, czyli konwencji estetycznej związanej z nową falą Steel Corners i Black Lagoon. Thank you. I tak, proszę Państwa, trudno by nie przekazać takiej informacji, że jest 21 minut po godzinie 21, czyli 21:21 na zegarze. To jest oczywiście raz dziennie, tak zresztą, tak jak i każda inna godzina też jest raz dziennie, ale to jest oczywista oczywistość. Tak jak to, że w muzyce czasami bywają okresy, w którym dochodzi do przełomu, do tego, że muzyka zaczyna ewoluować i staje się po prostu zaczynem powstawania nowych gatunków. I myślę, że akurat w przypadku tej krakowskiej formacji jest to wyczuwalne i bardzo chętnie też i cieszę się, że chcecie Państwo tego słuchać, więc proszę bardzo, Vincent, Teo i Korytarz. To był Vincent Teo, zespół z Krakowa w utworze Korytarz. Cieszy to, że powstają zespoły, które nie boją się korzystać z poetyki takiej, wręcz bym powiedział, górnolotnej. Tak jak jest też w przypadku teraz następnej pozycji, która jest dla Państwa przygotowana w Aptece Wieczornej w trzecim programie Polskiego Radia, bo to też trzeba zaznaczyć, że takie rzeczy tylko u nas. Już od samego początku, kiedy pierwszy raz słyszałem tą dziewczynę jeszcze w zespole Sugar Cubes, wiedziałem, że to będzie pełna petarda, proszę Państwa, na, jak to się mówi w poznańskim, pełny wypas Bjerg i Play Dead. To była fenomenalna Bjerg w utworze Play Dead, a ja, proszę Państwa, teraz odwołam się do takiej reguły, która też czasami się pojawia, zaczyna funkcjonować w naszym życiu, to, że niektóre pozycje powstające wyprzedzają swoje czasy i dopiero zaczynają być adekwatne w zupełnie innych okolicznościach o wiele lat później. Tak też dzieje się w przypadku zespołu Agresiva 69, którego utwory, myślę, że uaktualniły się dopiero teraz. Jeden dzień i Agresiva 69. I to była, proszę Państwa, Agresiva 69 w utworze Jeden Dzień. Możecie Państwo do mnie pisać na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl, które z tych utworów, które będą leciały, które lecą, się Państwu najbardziej podobają, albo jakie macie propozycje, co byście chcieli usłyszeć. Ten miesiąc, sierpień, myślę, że tak jak wcześniej zapowiadałem, będzie przeznaczony zmuszony do odświeżenia i tego, co się stało z trip-hopem, w co przeewoluował, jakie dzisiaj gatunki muzyczne z niego się wykluły. A tak pozostając jeszcze w klimacie tym, który proponowała Agresiva 69, koledzy po fachu z dzielnicy Brooklyn w Nowym Jorku, czyli to jest w ogóle, proszę Państwa, dzielnica, która jest bratnia z miastem Gdynia, Beastie Boys i Non-Stop Disco Power Pack. Break it on, BT boys in the house, don't stop. Beastie Boys i Non-Stop Disco Power Pack, formacja wielokrotnie oskarżana o seksizm, niemniej jednak, co nie zakłóciło tego, że jeden z członków zespołu był w związku z wojującą feministką i ten związek przetrwał zresztą wiele lat, także proszę Państwa, to wszystko nie jest takie zupełnie proste. Czasami to wszystko zależy od punktu odniesienia, taki, jeżeli możemy taki znaleźć. I takim punktem odniesienia, jeżeli chodzi o piękno muzyki, która może być zawarta w utworze w krótkich trzech, niespełna czterech minutach, posłuchamy Midnight i Uncut. For this day to be done, can't wait till the end is closer. You can't keep me holding on, 'cause I'm drawn by feeling. The night is calling me. I'm ready to start living where music flows free. Take me or leave me, ringing. Can't eject, they ain't leaving now. 9 to 5 has lost its meaning. Yeah, I'm sure you know this feeling. You know what's on my mind. 'Cause when the night comes, I'm leaving, leaving it all behind. Take me or leave me, I am what I will be. Live young and so free. Make this reality break through. Like the first kiss, and now you want me. To był Midnight w utworze Anka. Czy słuchacie Państwo Apteki Wieczornej w trzecim programie Polskiego Radia? Teraz przebój, który już zdążył się tutaj u nas, proszę Państwa, zagościć, zamieścić, za właściwie tak ukorzenić w trzecim programie. Grupa Popsysze i Rita. Za 14 minut godzina 22. Przenosimy się do świata futurystycznego, takiego raczej zapowiadającego konkretną katastrofę. Zion i Fluke. Słuchaliście Państwo Apteki Wieczornej w trzecim programie Polskiego Radia. Wydała Justyna Grabas, realizowała Elżbieta Różyczka. Prowadził dla Państwa przy mikrofonie Jędrzej Kodymowski. I tak też przyszło nam się pożegnać z tego wszystkiego, życząc Państwu miłego wieczoru i udanego dnia, całego tygodnia. Na pożegnanie Starlink i Rysy. Zostańcie Państwo z trzecim programem. Do usłyszenia. Pęka groźnym światłem, to coraz chłodniej i marnie. O nocy ciemnej marzę od Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, ta jest mega. No, ale patrz na tę, Marian, jaka mega. Tamta to jest mega. Mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Asus, szybki dysk SSD, procesor Intel. Teraz za jedyne 1899, taniej aż o 400 zł. Smart TV Hisense, 55 cali, 4K. Teraz za jedyne 1999, taniej aż o 500 zł.